Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Nieletni sprawcy gwałtu i napaści na parę polskich turystów w Rimini przed sądem. Rozpoczął się ich proces. Sejm kieruje obywatelski projekt zwiększający nakłady na ochronę zdrowia do dalszych prac w komisji. Odrzuca wniosek PSL-u, by trafił do drugiego czytania. Zwiększenia pieniędzy na leczenie Polaków chcą protestujący rezydenci. Po raz trzeci rozmawiają o tym z ministrem zdrowia. Przed sądem w Bolonii rozpoczął się proces nieletnich sprawców gwałtu i napaści na parę polskich turystów w Rimini latem ubiegłego roku. Na ławie oskarżonych zasiedli dwaj bracia Marokańczycy w wieku 15 i 17 lat i 16-letni Nigeryjczyk. Cała trójka to synowie imigrantów, mieszkają w środkowych Włoszech. Prokuratura postawiła im 8 zarzutów. Najcięższe to napad i gwałt. Proces oskarżonych toczy się za zamkniętymi drzwiami. Nie wiadomo, jakiej kary zażąda prokurator. Nieoficjalnie źródła sądowe mówią o wyrokach od kilku do 10 lat. Jak mówi obrońca Marokańczyków, adwokat Marco Defendini, spodziewa się, że zostaną potraktowani łagodniej niż dorosły Kongijczyk. Są niepełnoletni. Przysługuje im redukcja kary. W odróżnieniu od skazanego już Butungu nie próbowali uciekać. Zgłosili się na policję, pomagali śledczym. Spodziewam się, że prokurator zażąda od 8 do 10 lat więzienia. Pełnoletni przywódca gangu Kongijczyk Guelin Butungu został w listopadzie w ubiegłym roku w pierwszej instancji skazany na 16 lat więzienia. Obywatelski projekt dotyczący finansowania służby zdrowia do dalszych prac w komisji sejmowej. Większość posłów nie zgodziła się, by trafił do drugiego czytania. Projekt zakłada wzrost finansowania do 6,8% PKB do 2021 roku. To jeden z głównych postulatów protestujących lekarzy rezydentów. Wczoraj podczas debaty wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za dalszymi pracami nad obywatelskim projektem. PSL złożył wówczas wniosek o przejście do drugiego czytania. Przed głosowaniem prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że przyjęcie tego wniosku będzie testem dla większości parlamentarnej. Jeżeli większość rządząca jest zdeterminowana do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w Polsce, skrócenia kolejek i zwiększenia dostępności, zagłosuje za niezwłocznym przejściem do drugiego czytania. W przeciwnym razie nie chce przyjąć tego projektu, tylko go ponownie zamrozi. Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tomasz Dybek apelował w Sejmie o poparcie obywatelskiego projektu. Apeluję do państwa, nie pozwólcie umierać Polakom 5 lat wcześniej niż obywatele państw zachodniej Europy. Nie pozwólcie na poniżanie stojących w kolejce pacjentów. Nie pozwólcie na deptanie godności ludziom ratujących życie innych. Poprzyjcie obywatelską ustawę, to wszystkim wam i nam wyjdzie na zdrowie. Ale większość parlamentarna zdecydowała, że projekt nie przejdzie do drugiego czytania, tylko dalej będą trwały nad nim prace. Zgodnie z rządową ustawą, która weszła już w życie, nakłady na ochronę zdrowia będą rosły stopniowo do 6% PKB w 2025 roku. Jak wynika z najnowszej informacji, przyspieszono zaplanowane na dziś spotkanie ministra zdrowia z protestującymi rezydentami. Miało odbyć się po południu, rozmowy już trwają. Jedna osoba zginęła w pożarze we Wrocławiu. Ogień wybuchł w jednym z wieżowców w mieszkaniu na trzecim piętrze. Strażacy ugasili ogień, mieszkania zostały sprawdzone, ewakuowani lokatorzy mogą wracać do domów, informuje dowódca akcji gaśniczej Janusz Majteka. W zasadzie czynności w tym momencie już całkowicie przejmuje policja, zabezpieczy lokal objęty działaniem. Będzie ustalać przyczyny pożaru, natomiast no, ze względu na to, że pożar dość mocno strawił meble, które są w tym lokalu, no, przyczyna nie będzie prosta do ustalenia. Mieszkańcy, którzy zostali ewakuowani z budynku, przebywali w podstawionym przez MPK ogrzewanym autobusie. Europejscy naukowcy prowadzący eksperyment kosmiczny na Półwyspie Arabskim zostaną dziś zamknięci w specjalnej bazie i odizolowani od świata. Pobyt na pustyni Dhofar w Omanie ma symulować warunki, jakie panują na Marsie. Faza izolacji naukowców będzie trwała 3 tygodnie. Zamknięci w 120-metrowej bazie na pustyni będą mogli kontaktować się tylko z austriackim forum przestrzeni, które eksperyment przygotowało. W symulacji wyprawy na czerwoną planetę bierze udział międzynarodowy zespół naukowców, którzy próbują odpowiedzieć na pytania, na jakie trudności napotkają astronauci przygotowujący się do przyszłej załogowej misji na Marsa. Naukowcy testują specjalistyczne kombinezony, pojazdy, roboty czy drony. Kombinezon waży ponad 50 kg. W znanym terenie na Marsie to będzie bardzo ważne, by sprawdzić takie warunki, tłumaczyła dr Carmen Koller. Roboty pomagają stworzyć mapę nieznanego terenu, wyjaśnił Gerhard Steinbauer. Międzynarodowa grupa naukowców ma nadzieję, że wyniki eksperymentu zostaną w przyszłości wykorzystane w czasie pierwszego lotu na Marsa. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Wiesz co, ja wpadłam na taki iście diabelski pomysł, że ty powiesz, co napisałaś, my ogłosimy taki wielki konkurs i rozwiązanie tego konkursu będzie dzisiaj o 20 na naszej antenie. Co ty na to? Słuchacze będą oceniać. Dobrze, ale mogę od razu błagać o wyrozumiałość? Dobrze, to będziesz błagać, to inaczej. To ja już nie będę taka okrutna i powiem, że zanim ten konkurs zostanie rozwiązany, to ty tak awansem będziesz mogła sobie... Dziękuję, na to jestem w stanie się zgodzić jak najbardziej. Czy ja mogę, zanim przedstawię swoją twórczość, opowiedzieć o takim jednym haśle reklamowym, które widziałam z tego czasu? W Poznaniu to chyba było. I tam inny rodzaj słodyczy występował w tym haśle, ale na potrzeby dzisiejszego dnia podłóżmy pod tę słodycz pączka i wyjdzie nam szczupłą osobę łatwiej porwać. Bądź bezpieczny, jedz nasze pączki. Podoba mi się to hasło, nie tylko na dziś. No dobrze. Na życie, uważam, że to jest bardzo dobre. Dobre hasło na życie, co tam wyskrobałaś? To nie jest limeryk, od razu mówię. To w zasadzie niewiele jest, ale pod presją... Przepraszam Państwa z góry. To jeszcze powiem, tylko Natalii zajęło to, nie wiem, jakieś minutę 38 chyba, nie więcej. Jak się bierze z głowy, czyli z niczego, to się szybko Dobra, pisze. Dawaj. Uwaga. Pączek, pączek, nie mył rączek. A że do tego był malutki, zjadły go krasnoludki. Dziękuję. To dobra. Czy ja już mogę zjeść? Oczywiście, że tak. Natalia je pączka, a my przechodzimy do trójkowej piosenki dnia. Elsztat, pozwól zasnąć, idzie sen. To z całą pewnością jest dzień. Inaczej myśli kołują w nocy. Wiatr zbił w powietrze torby foliowe i kręci nimi pod sufitem głowy. Chcę spać. Pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Chciałbym ostudzić gorąc głowę. Chcę być środek. Chcę. Być może odwróci bieg myśli, otworzy okno i leci przed świtem. Światła latarni ostatnim tchnieniem leją się w okna żywnicy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Nie chcę do sądu, dziś sprawa nie postać. Chcę zostać. Ogarnia mnie, gubię myśli głupie. Nie budźcie mnie, tak mi dobrze w sobie. Nie zapalaj. Światła w mojej ciemnej głowie. Idzie sen, nie szemrze, nie skrzypi, nie tupie. Ogarnia mnie. Zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie. Elsztat, pozwól zasnąć, idzie sen. Natalia już poszła, uśmiechała się i to wcale jej się nie dziwię, bo te pączki naprawdę kuszą i pachną wspaniale. Która jest dokładnie 20 po 11. Sponsorem audycji jest PZU. Instrukcja obsługi człowieka. A teraz pocztówka z Karkonoszy od Grażyny Dobroń. No i wyślemy chyba pani Grażynie od nas pączka. Kiedy na scenie Dwojski oglądam 14-letnią Zuzię, która cierpi na zespół Tourette'a, kiedy ona śpiewa i żadne tiki nie wstrząsają jej ciałem, myślę, jak inaczej zaczyna pracować jej mózg, że ta choroba neurologiczna wycisza się na czas śpiewania. Znałam też przed laty dziennikarza, który okrutnie się jąkał na co dzień, a kiedy siadał przed mikrofonem, głoski, zdania, frazy płynęły gładko. Tyle wiemy o mózgu, ile technologia nam pozwala. Dr Daniel G. Amen, najpopularniejszy według Washington Post psychiatra Ameryki, jest właścicielem największej kolekcji skanów mózgu w działaniu. Metodą SPECT. U nas zresztą też już powoli ten sposób diagnozy znajduje sobie miejsce w dziale medycyna nuklearna. I Amen twierdzi, że jest coraz więcej dowodów naukowych na to, że mózg i umysł są zależne od siebie i że umysł wpływa na wygląd, nastrój, poziom stresu i ogólny stan zdrowia. Z tym, że większość z nas bardziej dba i przejmuje się swoją twarzą, brzuchem, pupą czy piersiami niż mózgiem. Tymczasem kluczem do idealnych wymiarów lśniącej skóry i włosów jest mózg. Dlatego jeśli coś nam się nie podoba, jeśli czegoś nie akceptujemy w sobie, trzeba poprawić pracę mózgu. Mózg to 100 miliardów komórek nerwowych, czyli mniej więcej tyle, ile gwiazd liczy Droga Mleczna. To najbardziej skomplikowany organ we wszechświecie. Ale czasem zawodzi. Co szkodzi mózgowi? Urazy fizyczne, uszkodzenia, wstrząśnienie mózgu. Nawet lekki uraz może mieć wpływ na każdy aspekt życia, na samopoczucie. Więc nie wolno odbijać piłki głową, a na rower, snowboard, narty zawsze zakładać kask. Narkotyki i leki uszkadzają komórki nerwowe, mózg reaguje brakiem energii, występują problemy ze skórą, zębami, włosami. Alkohol, tu dłuższy przystanek. Kawałek tkanki mózgowej wielkości ziarnka piasku to 100 tysięcy komórek nerwowych i miliard połączeń. Wszystkie kontaktują się między sobą, a informacje są przekazywane z prędkością 428 km na godzinę, czyli szybciej niż poruszają się samochody w wyścigach Formuły 1. Chyba że człowiek jest pijany, wtedy wszystko zwalnia. Mózg to organ decydujący o osobowości, o charakterze, o inteligencji. To od mózgu w dużym stopniu zależy, kim jesteśmy. Zaburzenia hormonalne źle wpływają na mózg i na ciało. Otyłość. W tłuszczu, zwłaszcza brzusznym, gromadzą się toksyny. Im więcej, tym gorzej dla mózgu. Jedzenie. Śmieciowe jedzenie to śmieciowy mózg i śmieciowe ciało, twierdzi dr Amen. Przewlekły stan zapalny w organizmie to gorsze ukrwienie mózgu i serca, a konsekwencje cukrzyca, choroby serca, otyłość, Alzheimer. Chroniczny stres, mało snu, a dużo papierosów, kawy, dużo telewizji, no i brutalnych gier komputerowych. One rodzą przemoc, działają na ten sam obszar w mózgu co kokaina i uzależniają i dzieci i dorosłych. Sami Państwo widzą, dużo sobie dokładamy, ale mózg ma tak zwane rezerwy. Im większe, tym człowiek zdrowszy. To jest takie nasze zabezpieczenie, pozwalające dobrze radzić sobie w trudnych momentach życia. Na przykład stresujące wydarzenie jednego powali, drugiego podniesie. To właśnie jest rezerwa. Dlatego trzeba o nią dbać, powiększać ją, prowadząc zdrowy styl życia. Co robić, by poprawić pracę bezcennych szarych komórek? Właściwie jeść, ćwiczyć, spać, medytować, relaksować się, kochać się i być wdzięcznym, bo kiedy człowiek koncentruje się na tym, co kocha, mózg pracuje inaczej, sprawniej, poprawia się koordynacja i samopoczucie, tak jak u Zuzi Jabłońskiej. I co ciekawe, nauka pokazuje też silny związek między mózgiem a skórą. Wiemy to z praktyki od dawna, kiedy jest niepokój, pokrzywka na ciele, kiedy gniew albo wściekłość, człowiek się robi czerwony jak burak. Jeśli są zimne dłonie albo spocone dłonie, a nerwus. Skóra to zewnętrzny mózg. Może zmienić jego działanie. Na Uniwersytecie Wake Forest opublikowano badania z wykorzystaniem skanów mózgu, w których sprawdzono, jak drapanie wpływa na mózg. Otóż delikatne drapanie w prawą nogę poniżej kolana, powtarzam, delikatne drapanie w prawą nogę poniżej kolana zmienia mózg i może poprawić samopoczucie. Mówi się, że skóra odzwierciedla kondycję mózgu, więc dzisiaj przy pączku i kawie małe drapanko, a o rezultatach napisać koniecznie proszę. grażyna.dobroń@polskieradio.pl Pozdrawiam z Karkonosze. Pozdrawiamy serdecznie. Prawa noga poniżej kolana, niech no sprawdzę. Zmień swój mózg, zmień swoje ciało. Te książki dla Państwa, 22 i 7 trójek, kilka egzemplarzy, można po nie teraz zadzwonić. A Grażyna Dobroń, mam nadzieję, że poza małym drapankiem jakiegoś małego pączka dzisiaj też schrupie. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Autopromocja.

to ja już wiem, dlaczego tak to wszystko wygląda. Po prostu redakcja publicystyki w Trójce nie wstaje rano. Ja od 9 czekam na gości. Nie było nikogo nadprogramowo oczywiście, pozostałymi gośćmi czwartkowego do południa. Nikt nie przyszedł między 9 a 10, między 10 a 11. Dopiero po 11 nagle tłumy. Była Natalia Grzeszczyk, teraz Jan Niebudek. Dzień dobry. Zamiast dzień dobry, ja się tak będę zastanawiał, czy z żurawiną, czy z kandyzowaną pomarańczą. To jest trudny wybór. Trudny wybór, dzień bo do końca nie wiadomo, co w środku, Janek, ale nic za darmo, prawda? Rymowankę poproszę. Masz? Jak nie masz, to ja cię mogę zainspirować, bo limeryki były przez cały dzień i ode mnie dwa, i od słuchaczy, ale pomyślałam, że nie tylko limeryki, może to za długa forma. Ja mam takie przysłowie, które wymyśliłam dziś rano. Gdy zjesz pączki trzy, nie będziesz dziś zły. Co ty na to? Masz odpowiedź? No dobrze. Gdy zjesz pączki cztery, smutek pójdzie do... Daleko odejdzie. Tu mamy cztery pączki. Zbieram właśnie. Żurawinę. Dobrze, a to cztery pączki dostaję aż? Nie, no bez przesady. Jednego mogę? Tak, jednego tylko. Ale nie tylko Janek w studiu, Paweł Drost też. Dzień dobry. Dzień dobry, Janek. Nie cztery, tylko jeden. Pamiętaj, że jeszcze ja jestem. I może jeszcze kilka osób przyjdzie na pączki. Paweł, wiesz co, ja ciebie nie będę prosić o rymowanki. Jakże się cieszę. Ponieważ Paweł przyniósł dla nas, jak zwykle zresztą w czwartki, zupełnie niezwykle ciekawą i interesującą historię. Zgadza się? Tak jest. O lataniu samolotami, o miłości do zwierząt oraz o zaradności, która czasami bywa moralnie wątpliwa. Za górami, za lasami. Po wejściu na pokład samolotu spodziewać się możemy A. tłoku w przejściu oczywiście, B. załogi samolotu, która pomoże nam znaleźć nasze właściwe miejsce i C. być może czekać będzie na nas jeszcze jakaś gazeta do wyboru, żebyśmy mogli przetrwać te kilka godzin lotu, które przed nami. Taki początek podniebnej podróży nas nie zaskoczy. Nie będziemy się natomiast spodziewać, że na pokładzie przywitani będziemy tak. Niewiele brakowało, by takie dźwięki usłyszeli pasażerowie pewnej amerykańskiej linii lotniczej. Razem z nimi miał lecieć Dexter, który jest pawiem pełnowymiarowym z odpowiednio pełnowymiarowym ogonem i dziobem. Paw jak się patrzy w samolocie. Razem z nim miała lecieć jego właścicielka, która postanowiła zabrać go do kabiny pasażerskiej, twierdząc, że Dexter, paw, jest jej niezbędny, a powołała się przy tym na istniejące w Stanach Zjednoczonych prawo, które przynajmniej w teorii rzeczywiście było po jej stronie. Ostatecznie paw Dexter nie poleciał, w każdym razie nie samolotem, a cała sprawa z ciekawostki stała się częścią poważnej dyskusji na temat przewożenia zwierząt samolotami pasażerskimi. Mówi Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free. Kwestia samego przewożenia zwierząt na pokładach samolotów jest kwestią indywidualną dla każdego przewoźnika. Jeżeli chodzi o Europę, to każda linia lotnicza ma swoje osobne regulacje, na przykład linie Ryanair czy Wizz Air pozwalają tylko na przewożenie psów przewodników dla pasażerów niewidomych. Natomiast najdalej jest to wszystko posunięte w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiło się coś takiego jak Emotional Support Animals, czyli takie zwierzęcia wsparcia emocjonalnego. To jest przewidziane dla pasażerów, którzy mają różnego rodzaju schorzenia psychiczne, czy innego rodzaju zaburzenia i którzy mają stwierdzone, że potrzebny jest im jakiegoś rodzaju zwierzęcia jako kompan podróży. Na przykład w czasie lotu. Z tego też się wzięła ta afera z pawiem, która kilka dni temu obiegła światowe media. Te przepisy w Stanach nie są nowe, one mają już kilkanaście lat, ale zaczęło się robić o nich głośno dopiero w zeszłym roku, kiedy okazało się, że wielu pasażerów w USA próbuje te przepisy w jakiś sposób naginać na swoją korzyść i traktować je jako sposób na bezpłatną możliwość przewiezienia swojego zwierzaka samolotem. Akcja rodzi reakcję i amerykańskie linie lotnicze już zapowiedziały zmiany, które mają nie dopuszczać do takich sytuacji jak ta z pawiem Dexterem. Nowe regulacje wchodzą w życie w marcu. Pasażerowie mają obowiązek po pierwsze mieć na piśmie zaświadczenie o swojej chorobie, o tym, że to zwierzę jest im potrzebne, a także zaświadczenie o tym, że to zwierzę jest specjalnie wytrenowane do tego, żeby być takim zwierzęciem właśnie wsparcia emocjonalnego oraz przede wszystkim, że jest szczepione, ponieważ bardzo poważnym problemem związanym z tym przewożeniem zwierząt było to, że inni pasażerowie skarżyli się na to, że zwierzęta bywały agresywne, że powodowały problemy na przykład dla ludzi, którzy mieli alergię na psy lub na koty. I to był bardzo poważny problem. Dlatego teraz to zamknięcie tamy na pewnego rodzaju przesadzanie i nadużywanie tego prawa sprawi, że te przepisy, które są dosyć mądre, nie będą nadużywane. No i należy tylko pochwalić. A więc od marca zmiana prawa, jeśli chodzi o przewóz zwierząt, które mają być emocjonalnym wsparciem dla swoich właścicieli, ale to w Stanach Zjednoczonych, ponieważ każdy kraj i każda linia lotnicza może mieć własne regulacje dopasowane do lokalnego rynku, jak choćby na Bliskim Wschodzie. Swego czasu bardzo głośno było o jakimś arabskim szejku, który wykupił całą klasę biznes dla swoich kilkunastu sokołów. No i to są normalni pasażerowie linii lotniczych. Kto Boga temu zabroni? Wszystko tak naprawdę zależy od danego przewoźnika. Tania linia lotnicza najprawdopodobniej będzie wprowadzała maksymalne ograniczenia, jakie tylko są możliwe. A ci przewodnicy bardziej tradycyjni prawdopodobnie mogą mieć troszeczkę bardziej, można powiedzieć, liberalne podejście, ale nie tak liberalne jak w Stanach, ponieważ tam to pobłażanie skończyło się tak, jak się skończyło. Skończyło się nie najlepiej. Dla wszystkich tak naprawdę. Mówił go Mariusz Piotrowski z Fly for Free. Historia z Dexterem, tak myślę, że po raz kolejny udowadnia, że miłość człowieka do zwierząt może mieć różne oblicza. Na przykład w Kosowie, nie wiem czy wiesz, ale w Kosowie mieszka Trump. No dobrze, tu znak zapytania. Trump to jest wilk wychowany przez pewnego rolnika i został tak nazwany na cześć prezydenta Stanów Zjednoczonych, to bez złośliwości, bo ów rolnik rzeczywiście docenia dokonania i postawę Donalda Trumpa. Natomiast to, co ciekawe, przynajmniej dla mnie, to jest to, że w stadzie udomowionych wilków u tego rolnika są jeszcze trzy inne wilki udomowione. Jak się nazywają? I szefem tego stada, a więc także szefem Trumpa, jest wilk o imieniu Alfa Wilk. I tak myślę, że mógłby ten Alfa Wilk się nazywać trochę inaczej, jak inny prezydent innego kraju na innym kontynencie. A mógłby się nazwać, a to byłoby takie trochę perfidne. No dobrze, bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Do końca lutego jeszcze mają czas wszyscy ci, którzy chcą polatać ze swoimi zwierzakami. Tak, zdaje się, że pawie już nie wchodzą w grę. Chyba też jeże zostały wycofane jako zwierzę emocjonalnego wsparcia, ale chyba psy i koty jeszcze na razie przechodzą w taki łatwy sposób. Bardzo ci dziękuję za te, Pączek będzie? A, pączek, a no, widzisz? No, oczywiście, ja to mówię i czekam na pączkę. Z różą. Dobrze, to ja zaraz. Dobrze, to Paweł zajmie się pączkiem, a ja bardzo Pawłowi dziękuję. Cykl Za górami, za lasami wraca za tydzień. Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sleep, you're so sugar sweet. You may as well have had kicked me, fastened on your sleeve. Know what you are, you gotta be a star. You know what you are, you gotta be a star. Waiting is written on your feet. You're a tendency to dream, but you've known that from the beginning. You didn't have to go so far. You didn't have to go. You know what you are. You gotta be a star. Gdy zjesz pączki cztery, będziesz mieć lepsze maniery. To pan Maciek napisał do nas. To ja jeszcze muszę zjeść trzy dzisiaj, a ty, Gabi, to wszystko się zgadza. Oni spali po prostu do tej pory. Proszę mi uwierzyć, drodzy państwo. Gabriela Darmetko siedzi nad pączkami i masz jakieś rymowankę, masz? Dzień dobry, nie mam rymowanki. Patrzę na tego pączka, wygląda pięknie. Ślinka mi cieknie. Nie mam rymowanki, ale mam dla ciebie zadanie. Dla mnie? Słucham. Potrafisz zjeść pączka bez oblizywania się? Próbowałam, nigdy mi się to nie udało. Nigdy to mi się nie udało. No ale może teraz jest ten moment. No dobrze, ale to możesz zacząć próbować jeść pączka bez oblizywania się. Proszę, śmiało, śmiało, przyszłaś po to właśnie ty do studia. Ale to miało być dla ciebie zadanie. To ja też spróbuję. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Ci Gabi, że przyszłaś. Dziękuję Państwu bardzo za to tłusto czwartkowe przedpołudnie. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Muzyka Michał Zygmunt. Meg znała wszystkie zasady i wszystkie sztuczki, jeżeli chodzi o poślubienie gwiazd, a Lindy chłonęła to wszystko. Uwodzicielski głos. Fragment czwarty. Ten mały bar z hotdogami był jej Harvardem, jej Yale. Był dla niej idealnym miejscem na tym etapie życia. 19-latka z Minnesoty. Dreszcz mnie przechodzi na myśl, co mogło się z nią stać. Ale miała szczęście. Panie Gardner, wtrąciłem. Przepraszam, że przerywam, ale jeżeli ta pani Meg tyle o wszystkim wiedziała, to dlaczego sama nie wyszła za gwiazdę? Dlaczego serwowała hotdogi w barze? Dobre pytanie, ale pan nie do końca rozumie, jak te rzeczy działają. W porządku, ta pani Meg nie osiągnęła celu, ale rzecz w tym, że ona obserwowała te, którym się to udało. Rozumie pan, przyjacielu? Była kiedyś taka jak te dziewczyny i widziała, jak jedne z nich wygrywają, a inne przegrywają. Widziała pułapki i widziała złote schody. Mogła im opowiadać masę historii i te dziewczyny słuchały. A niektóre z nich się uczyły. Na przykład Lindy. Jak powiedziałem, to był jej Harvard. Uczynił ją taką, jaka jest. Dał jej siłę, która była jej później bardzo potrzebna. Trwało to 6 lat, zanim pojawiła się pierwsza szansa. Wyobraża pan sobie? 6 lat manewrów, planowania, wyczekiwania. Niepowodzenie za niepowodzeniem. Ale tak samo jest w naszym zawodzie. Nie można podnieść rąk do góry i zrezygnować po kilku pierwszych ciosach. Wiele dziewczyn tak robi, może je spotkać na każdym kroku. Powychodziły za byle kogo w byle jakich miasteczkach. Ale niektóre z nich, takie jak Lindy, wyciągają naukę z każdego niepowodzenia. Stają się silniejsze, twardsze i wracają na pole walki z jeszcze większą zaciekłością. Myślisz, że Lindy nie przeżyła upokorzeń? Mimo swojej urody i wdzięku? Ludzie nie zdają sobie sprawy, że uroda to nawet nie połowa sukcesu. Wykorzystaj ją nieumiejętnie, a zostaniesz potraktowany jak dziwka. Tak czy inaczej, po 6 latach szczęście wreszcie się do niej uśmiechnęło. Przyszła wygrana. To wtedy spotkała pana. Mnie? Nie. Nie. Ja pojawiłem się na scenie dużo później. Wyszła za Dino Hartmana. Nie słyszał pan o Dinie. Pan Gardner roześmiał się trochę niegrzecznie. Biedny Dino. Widocznie jego płyty nie dotarły do krajów komunistycznych, ale w tamtych czasach Dino był dość znany. Śpiewał dużo w Vegas, miał kilka złotych płyt. Jak powiedziałem, dla Lindy to była wielka odmiana. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, była żoną Dina. No cóż, często tak się zdarza. Stara Meg wytłumaczyła im to, wytłumaczyła, że zwykle tak bywa. Pewnie, że dziewczyna może mieć szczęście przy pierwszym podejściu, od razu wylądować na szczycie, wyjść za Sinatra albo za Brando, ale zazwyczaj tak się nie dzieje. A Dino był porządnym facetem. Zawsze go lubiłem. Dlatego, mimo że od pierwszej chwili straciłem dla niej głowę, nie wykonałem żadnego ruchu. Zachowałem się jak wzorowy dżentelmen. Później się dowiedziałem, że w oczach Lindy stanowiło to dodatkową zaletę. Jak tu nie podziwiać takiej dziewczyny? Muszę panu powiedzieć, przyjacielu, że byłem naprawdę wielką gwiazdą. To chyba wtedy pańska matka mnie słuchała. Tymczasem gwiazda Dina szybko gasła. To były ciężkie czasy dla wielu piosenkarzy. Wszystko się zmieniało. Młodzież słuchała Beatlesów, Rolling Stonesów. Biedny Dino za bardzo przypominał Binga Crosby'ego. Próbował śpiewać bossanowe, ale jego płyta została wyśmiana. Dla Lindy był to najwyraźniej sygnał, żeby się wynosić. W tej sytuacji nikt nie mógł nam niczego zarzucić. Myślę, że tak naprawdę nawet Dino nie miał do nas pretensji. Wtedy wykonałem swój ruch i w ten sposób Lindy awansowała do penthouse'a. Pobraliśmy się w Las Vegas. Kazaliśmy w hotelu napełnić wannę szampanem. Ta piosenka, którą dzisiaj wykonamy, I Fall In Love Too Easily. Wie pan, dlaczego ją wybrałem? Pan Gardner zamilkł i widziałem, jak ociera łzy. Wittory jeszcze raz skręcił za róg i stwierdziłem, że po raz drugi przepływamy obok tej samej restauracji. Sprawiała wrażenie jeszcze bardziej gwarnej, a w kącie grał na pianinie Andrea. Facet, którego znam. Panie Gardner, powiedziałem, kiedy znów znaleźliśmy się w mroku. Wiem, że to nie moja sprawa, ale widzę, że ostatnio między panem a panią Gardner nie układa się najlepiej. Chcę, żeby pan wiedział, że rozumiem takie rzeczy. Moja matka często przeżywała smutki, może w taki sam sposób jak pan teraz. Myślała, że kogoś znalazła, że będzie szczęśliwa i mówiła mi, że ten ktoś będzie moim tatą. Przy kilku pierwszych razach jej wierzyłem, ale potem wiedziałem, że nic z tego nie wyjdzie. Ale moja mama nigdy nie traciła nadziei i za każdym razem, kiedy wpadała w przygnębienie, może jak pan teraz, wie pan, co robiła? Puszczała pańskie płyty i podśpiewywała. Przez wszystkie te długie zimy w naszym małym mieszkaniu siedziała z podwiniętymi nogami, ze szklaneczką czegoś w ręku i cicho podśpiewywała. I czasami, pamiętam to, panie Garner, sąsiedzi z góry stukali w sufit. Zwłaszcza kiedy pan wykonywał te głośne, szybkie numery jak High Hops. Przyglądałem się mamie uważnie, ale zachowywała się, jakby niczego nie słyszała. Słuchała pana, kiwając głową do taktu, a jej wargi powtarzały tekst. Panie Garner, chciałem tylko powiedzieć, że pańska muzyka pomagała mojej mamie w trudnych chwilach i pewnie pomagała milionom ludzi przeżyć ich smutek. Nie będzie nic dziwnego, jeżeli panu też pomoże. Roześmiałem się, chcąc dodać mu otuchy. Może pan dzisiaj na mnie polegać, panie Garner. Dam z siebie wszystko. Zagram jak cała orkiestra, zobaczy pan. A pani Garner posłucha nas i kto wie, może między wami z dom się wszystko ułoży. Każde małżeństwo przeżywa trudne chwile. Pan Garner uśmiechnął się. Jest pan przemiłym człowiekiem, mój przyjacielu. Bardzo to sobie cenię, że mi pan dzisiaj pomaga, ale nie mamy czasu na dalszą rozmowę. Lindy jest już w swoim pokoju. Widzę zapalone światło. Przepływaliśmy koło palazzo, który mijaliśmy już co najmniej dwukrotnie i dopiero teraz zrozumiałem, dlaczego Vittorio tak pływa w kółko. To pan Garner czekał, aż zapali się światło w jednym szczególnym oknie i kiedy stwierdzał, że jest w nim ciemno, robiliśmy następne okrążenie. Tym razem jednak w oknie na drugim piętrze paliło się światło. Pan Garner dał znak Vittoriowi, ale on już przestał wiosłować, aż gondola znalazła się bezpośrednio pod oknem. Pan Garner wstał, łódź znów niebezpiecznie się zakołysała i Vittorio musiał ją błyskawicznie ustabilizować. Wtedy pan Garner zawołał o wiele za cicho. Lindy! Lindy! I w końcu znacznie głośniej. Lindy! Jakaś ręka otworzyła szerzej okiennicę i na wąskim balkonie ukazała się postać. Niezbyt wysoko nad nami, do ściany przymocowano latarnię, ale światło nie było jasne i pani Garner była tylko sylwetką. Spostrzegłem jednak, że ma inaczej ułożone włosy niż na placu, może na ich wcześniejszą kolację. To ty, mój drogi? Przechyliła się przez poręcz balkonu. Już myślałam, że zostałeś porwany albo co? Niepokoiłam się o ciebie. Nie bądź niemądra, kochanie. Co się może zdarzyć w mieście takim jak to? Zresztą zostawiłem ci wiadomość. Nie widziałam żadnej wiadomości, mój drogi. Zostawiłem ci wiadomość, żebyś się nie denerwowała. A gdzie jest ta wiadomość? Co w niej było? Nie pamiętam, kochanie. Pan Garner sprawiał wrażenie zirytowanego. No wiesz, że idę kupić papierosy czy coś takiego. I to teraz robisz tam na dole? Kupujesz papierosy? Nie, kochanie, co innego. Zaraz ci zaśpiewam. Czy to jakiś żart? Nie, kochanie, to nie żart. Jesteśmy w Wenecji. Taki tu zwyczaj. Wskazał gestem Vittorio i mnie. Jakby nasza obecność była dowodem na prawdziwość jego słów. Jest mi tutaj trochę zimno, mój drogi. Pan Garner westchnął głęboko. Możesz słuchać spokoju. Wejdź do pokoju, kochanie, i usiądź wygodnie. Zostaw tylko otwarte okna i będziesz nas słyszała. Pan Garner wyglądał na rozczarowanego. Chociaż pani Garner zrobiła dokładnie to, co zaproponował. Widziałem, że się waha, czy zacząć śpiewać. Dalej, panie Garner, zróbmy to. Najpierw By the time I get to Phoenix. I zagrałem cicho takie małe otwarcie. Jeszcze nie rytm, coś, co może przejść piosenka albo równie łatwo zaniknąć. Chciałem, żeby to zabrzmiało jak Ameryka. Smutne, przydrożne bary, wielkie, bezkresne autostrady. I chyba myślałem też o mojej mamie, jak wchodziłem do pokoju i widziałem ją na kanapie, wpatrzoną w okładkę płyty z obrazem amerykańskiej drogi, albo może pieśniarza siedzącego w amerykańskim samochodzie. Chodzi mi o to, że próbowałem to zagrać tak, żeby moja mama poznała, że pochodzi to z tego samego świata, ze świata na okładce płyty.